Vítajte. Dnes sa pozrieme na jedno fascinujúce miesto v Lisabone. Už ten názov, Laundry Salon, teda Londýnsky salón. To je dosť vážne pomenovanie pre obchod v Portugalsku však. Áno, je to názov, ktorý hneď naznačuje nejaký príbeh. A presne ten príbeh si dnes rozobereme. Ide o jeden naozaj výnimočný obchod s látkami, ktorý patrí aj do toho známeho lisabonského projektu Ložaskom História. Teda obchody s históriou. A my sme sa pozreli na materiály, ktoré nám o tomto mieste prezrádzajú viac. Takže našim cieľom dnes bude pochopiť, v čom je vlastne taký unikátny. Presne. Tá jeho história siaha viac ako 100 rokov dozadu, potom to prepojenie na Anglicko, aj keď je uprostred Lisabonu, a ako to, že funguje dodnes. Tak sa na to poďme pozrieť. Pripravte sa na takú malú cestu časom, látkami a tou specifickou lisabonskou eleganciou. Začíname. Mm-hmm. Tak kde to celé začalo? Príbeh sa odvíje od začiatku 20. storočia. Je tam postava istého Augusta Brandea. Áno, Augusto Brando podľa všetkého bol v Londýne a tam ho nesmierne zaujala jedna ulica Piccadilly. Piccadilly, centrum pánskej módy tej doby však. Tí najlepší krajčíri. Presne tak. A táto skúsenosť ho očividne silno ovplyvnila. Vrátil sa do Lisabonu s víziou, že niečo podobné, také prestížne pánske krajčístvo by chcel otvoriť aj tam. Ale nešlo to hneď, ako čítam. Trvalo to pár rokov, musel dokonca predkladať nejaké návrhy mestu. Áno, nebolo to okamžité, ale podarilo sa. V roku 1911 sa ten jeho sen stal skutočnosťou a na Rua Augusta, čo je dôležitá ulica, otvoril svoj Londres Salón. A ten názov Londres Salón, nebolo to len o tej jeho spomienke na Londýn, že? Pôsobí to tak, ako by to zapadalo do nejakého širšieho trendu. Teda áno, v tom období bola v Lisabone cítiť istá fascinácia zahraničím, najmä francúzskom a anglickom. Ako symbolmi elegancie a modernosti. Presne. Kvality, štýlu, takže pomenovať obchod po anglickom alebo francúzskom vzore, to bol vlastne spôsob, ako povedať, my sme na úrovni, sme pre náročných. A nebol sám, ako sa zdá. Vôbec nie. Materiály spomínajú, že kúsok odtiaľ bol obchod Old English. A priamo na tej istej ulici, na Rua Augusta, tam bola napríklad Sapataria Lord, teda obuv Lord, alebo Kamisária Pitta. Všetko názvy, ktoré evokovali ten britský, šmrnc. Čiže Brandeov názov bol vlastne aj taký šikovný marketingový ťah. Presne tak, využil trend tej doby. Rozumiem. Takže začal ako pánske krajčírstvo, alfajatária. Ale dnešný obchod je iný, zameriava sa na látky. Kedy prišla tá zmena? Tá zásadná zmena prišla neskôr, vlastne až od takmer 40 rokov, v roku 1950. Aha, ký. Čiže kásadite sídos. To je celkom veľká zmena. Zaujímavé ale je, že aspoň podľa toho, čo máme k dispozícii, si nechali nielen ten názov, ale aj ten pôvodný štýl interiéru. Ten anglický nádyš. Áno. Prečo? Nebolo by logickejšie začať s čistým stolom, keď už menili zameranie? To je dobrá otázka, ale myslím si, že že si uvedomili silu tej značky. Londres Salón už niečo znamenal. Ten názov, ten vizuál, to už bolo spojené s kvalitou, eleganciou. Čiže to bol cenný kapitál. Presne. Rodina Quadros to pravdepodobne videla ako hodnotu, ktorú treba zachovať. Takže namiesto nejakej radikálnej zmeny stavili na kontinuitu. A ako to vyzerá v praxi? Ten interiér? Zdroje opisujú, ako zachovali ten elegantný, tmavý nábytok, je z exotického dreva macakauba a dokonca tam stále sú aj tie pôvodné anglické erby vzadu v predajni. Fakt? To je zaujímavé. Áno, bol to vlastne signál. Produkt je iný, ale naša filozofia, tá kvalita a štýl, tie zostávajú. V podstate. Vymenili obsah, ale dušu miesta nechali. To dáva zmysel. Využiť tú vybudovanú povesť. Dobre, takže keď sa preorientovali na predaj látok, ako sa snažili presadiť? Predpokladám, že konkurencia už bola. Ich stratégia bola, povedala by som, dosť jasná a ambiciózna. Chceli byť špička. Exkluzivita. Áno, absolútna špička a exkluzivita. Nechceli byť len ďalší obchod s látkami. Ich cieľom bolo stať sa tým miestom, kde nájdete tie najkvalitnejšie materiály, často také, ktoré inde ani neboli. Aké napríklad? No, hovoríme o prvotriedných prírodných hodvábach, zložitých brokátoch, potom tie štrukturované piké látky, najjemnejší ľan, ale aj odvážnejšie veci, napríklad látky s flitrami na večerné šaty. A spomínalo sa tam aj niečo o predstihu? Áno, to bol kľúčový prvok. Byť vždy o krok vpred. Snažili sa mať výber látok pre nadchádzajúcu sezónu pripravený, no naozaj v dostatočnom predstihu. Aby si ľudia, čo si dávajú šiť na mieru, stihli naplánovať a zrealizovať svoje modely včas. Presne tak. To bolo veľmi dôležité. Znie to premyslené. Máme tu aj zaujímavý pohľad od súčasného majiteľa, Joseho Quadrosa. Spomína sa tam jeho osobná cesta a koncept o trajecto da mercadoria, cesta tovaru. Čo to znamená? V podstate ide o to, že keď José Quadros preberal ten rodinný podnik, nechcel byť len nejaký manažer od stola. Chcel to poznať znútra. Presne. Chcel do hĺbky pochopiť každý jeden aspekt, takže sa rozhodol, že si osobne prejde celým tým cyklom látky v obchode. Od momentu, keď príde od dodávateľa. Cez skladovanie, vystavenie. Áno, až po ten samotný predaj. Výber, strihanie, komunikácia zákazníkom. Chcel na vlastnej koži zažiť všetky tie úkony, pochopiť, čo to obnáša, aké sú tam potreby. Aby vedel, čo tá práca znamená pri jeho zamestnancov. A zdroje naznačujú, že jedna fáza bola pre neho obzvlášť, no, náročná. Dokonca sa píše, že sa jej spočiatku obával. A to bola práca za pultom. Ten priamy kontakt so zákazníkmi. Áno. To je dosť úprimné priznanie od majiteľa tradičného obchodu, kde práve ten kontakt je asi kľúčový. Presne tak. A toto nás privádza k jadru toho, čo robí obchody ako Londres Salon takými výnimočnými. Aj keď priznajme si, dnes sú už skôr raritou. To umenie personalizovaného servisu. Áno. Dnes sa to slovo používa často ako marketingová fráza, ale v týchto tradičných obchodoch s látkami, v tých casas de tesidos, to má skutočnú hĺbku. Čo všetko to teda obnáša? Lebo to určite nie je len o tom, že sa zdvorilo pozdravím a odstrihnem meter látky. Ani zďaleka. Vyžaduje si to, no, fakt encyklopedické znalosti. Ten predávač musí byť expert na látky. Musí vidieť všetko? Skoro. Zloženie, pôvod, ako sa látka správa pri nosení, pri praní, ako sa šije. Musí ovládať techniky strihania, aby bolo čo najmenej odpadu a aby to bolo správne pre krajčíra. A ešte aj poradiť. Presne. Musí byť aj poradcom. Odhadnúť, ktorá látka sa hodí na aký typ odevu, či to majú byť padavé šaty, alebo skôr štrukturované sako, alebo niečo ľahké na leto. A tí zdroje spomínajú aj psychológiu. Je v tom aj kus psychológie? Áno, to je tá druhá rovna, možno ešte náročnejšia. Skúsený predavač musí vedieť počúvať, nielen slova, ale aj to medzi riadkami. Odhadnúť štýl potreby zákazníka. Presne. Príležitosť, na ktorú to potrebuje, možno aj rozpočet. Je to o schopnosti pochopiť tie predstavy a túžby, ktoré sú často ešte také nejasne sformulované a pomôcť nájsť presne tú látku, ktorá tú víziu naplní. Čiže budovanie dôvery, vzťahu. Áno. Ten zákazník potom neodchádza len s kúsom látky. Odchádza s pocitom, že mu niekto naozaj rozumel a pomohol mu na ceste k tomu jeho vysnívanému odevu. Fascinujúce. A ako je to dnes? Stojí pán Quadros stále za tým obávaným pultom? Podľa tých informácií, čo máme, už nie tak priamo a stále, ale tým, že si tým sám prešiel, pochopil tú komplexnosť a dôležitosť pre reputáciu. Presne tak. Plne dôveruje svojim zamestnancom. Sú to ľudia, ktorí túto náročnú úlohu zvládajú výborne a udržiavajú ten vysoký štandard. Aj tú povestnú lisabonskú sympátia. Sympátia, to je taká tá prívetivosť, šarm, ochota. Áno, presne tá kombinácia. A zaujímavé je, že mnohí z nich prišli z iných, podobných, tradičných obchodov, ktoré žiaľ časom zanikli. Napríklad zo známej Casa Sousa. Takže si priniesli so sebou cenné skúsenosti. Neoceniteľné skúsenosti a znalosti. To pomáha udržiavať kontinuitu toho remesla. Okrem tej osobnej služby, ďalšia vec, ktorá v takýchto obchodoch udrie do očí, sú výklady. Ako k ním pristupujú v Londres Salon? To asi nie je len také náhodné, že? Výklad, tá montra je pre nich absolútne kľúčová. Je to prvá vizitka. Musí prilákať, komunikovať štýl, ponuku, musia zvažovať farby podľa sezóny, trendy. Ale majú tam jednu špecifickú výzvu, ako som pochopil? Áno, vyplýva to z toho ich zamerania na látky pre odevy šité na mieru. A tá výzva je? Potreba neustále predvídať. Keďže od výberu látky po hotový odev u krajčíra prejde nejaký čas, týždne, možno mesiace, musia plánovať dopredu. Presne. Musia vystavovať látky s veľkým predstihom. Kolekcie na leto sa musia objaviť vo výkladoch už, povedzme, uprostred zimy, aby si ľudia stihli vybrať, zadať zákazku a mať to hotové na čas. Je to taký neustálny tanec s časom. A aby to zvládli na top úrovni, majú dokonca vlastného aranžera výkladov, vitrinistu, čo je vraj dnes už rarita. Presne tak. To len ukazuje, aký dôraz na tú prezentáciu kladú. Nie je to len o vystavení tovaru, je to o vytváraní príbehu, atmosféry. A s tými výkladmi sa viaže aj jedna historka. Áno, pamätná historka, ktorá krásne ilustruje to ich prepojenie s Londýnom. Sem s ňou. V roku 1957, keď bola kráľovna Alžbeta II. Na historickej návšteve v Portugalsku, áno. Tak sa v Londre Salon rozhodli pripraviť naozaj špeciálny výklad, vytvorili repliky britských korunačných klenotov a vystavili ich tam spolu s vhodnými látkami. Naozaj? To je skvelé. A hovorí sa, zdroje to potvrdzujú, že keď kráľovský sprievod prechádzal okolo, tak táto pozornosť a ten kreatívny odkaz na monarchiu samotnú kráľovnu úprimne potešili. Tak to je krásny detail. Dokonale to zapadá do príbehu. A ako teraz spájajú túto historickú eleganciu a látky s aktuálnymi módnymi trendmi? Lebo móda sa mení. Robia to celkom šikovne a vizuálne. Používajú výstrižky z módnych časopisov. Obrázky modeliek, prehliadky. Presne. A tieto výstrižky potom dávajú nielen do výkladov, ale aj priamo medzi tie baly látok vnútri. Funguje to ako inšpirácia. Pomáha to predstaviť si, ako by tá látka mohla vyzerať ako hotový odev. Áno, ako ten snový obraz, Image di Sogno, ktorý videli v časopise, je to vlastne premostenie medzi svetom módy, glamuru a tým konkrétnym hmatateľným materiálom. Tá látka je potom prvý krok k realizácii toho sna. Ako hovorí ten zdroj, nie je to všetko, ale je to začiatok. Krásne povedané. Presne tak. Symbolizuje to ten potenciál v každej látke. Dobre, takže keby sme mali zhrnúť tú hlavnú ponuku Londres Salónu dnes, čo by to bolo? V jadre je to stále to isté, čo zaviedla rodina Quadros v tom roku 1950. Predaj látok na metráž na šitie odevov. Tessidos a Metro para Confixon. Ale s tým dôrazom na kvalitu? Áno, to je kľúčové. Ten nekompromisný dôraz na vysokú kvalitu, exkluzívne materiály a samozrejme to odborné poradenstvo a servis. Čiže keď si to spojíme... História, anglická elegancia, špičkové látky, osobný prístup. Drif, vidíme jasnú stratégiu. Kvalita, tradícia a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktorí presne toto oceňujú. Výborne, a pre tých, ktorých by to zaujalo viac, možno by sa tam chceli aj pozrieť, zhrňuje na záver tie praktické informácie. Kontakt a web nájdu zájemci ľahko, ale kde presne sídlia? Adresa je Rua Augusta, čísla 277 až 279. Je to priamo v centre Lisabonu, v tej historickej štvrti Bajša. Tá so šachovnicovým pôdorysom. Presne tá. PSČ je 1100-052. Je to naozaj ľahko dostupné miesto. A otváracie hodiny? Cez pracovné dni, pondelok až piatok, sú tam od 10. ráno do 7. večer. V sobotu majú otvorené do poludnia, od 10. do 1. A nedeľa, sviatky, zatvorené. Áno, vtedy majú zatvorené. Perfektné. Takže keď sa na to pozrieme spätne, príbeh Londres Salon nám vlastne hovorí čo? Je to fascinujúce spojenie histórie, tej anglickej inšpirácie, špičkových látok... A odborného prístupu? Presne, prístupu, ktorý je dnes už taký, no, vzácny. Je to naozaj živý dôkaz, že tradícia nemusí byť len niečo statické, muzeálne. Môže žiť, adaptovať sa a pritom si zachovať svoju podstatu. Zachovali si charakter, ale inovovali ponuku a služby. Presne tak, aby zostali relevantní aj po vyše 100 rokov. A myslím, že je to aj pekná ukážka hodnoty špecializácie a remesla v maloobchode. V dnešnej dobe online nákupov a masovej produkcie. Nám to pripomína dôležitosť toho ľudského kontaktu, odborného poradenstva, budovania vzťahov. Je to podnik, ktorý stojí na histórii, kvalite a osobnom prístupe. Súhlasím. A práve existencia miest ako Londres Salon v kontraste s tou rýchlou módou, fast fashion, no to nám môže ponúknuť zaujímavú myšlienku na záver. Akú napríklad? Možno by sme sa mohli zamyslieť, akú úlohu dnes vlastne hrajú podniky a procesy, ktoré si vyžadujú čas, starostlivé plánovanie, skutočnú remeselnú zručnosť od toho výberu látky až po posledný steh na šatách šitých na mieru. Či práve tieto miesta, ktoré idú pomalšie a dbajú na kvalitu, nemôžu prispievať k nejakému udržateľnejšiemu prístupu? Áno, udržateľnejšiemu, osobnejšiemu prístupu k odevu, k štýlu a možno aj k sebe samým. Alebo ešte inak, ako je možné, že miesto, ktoré je tak silno definované jednou konkrétnou historickou inšpiráciou, tou anglofíliou zo začiatku 20. storočia, si dokáže udržať tú svoju príťažlivosť a význam aj dnes, o 100 rokov neskôr, v úplne inom kontexte? To je otázka, ktorá asi nemá jednoduchú odpoveď, ale určite stojí za zamyslenie.